Arada bir hatırımı sormadın, iki güzel cümle kurmadın, üzüldüm gönlümü almadın, insan yerine koymadın. Özünde sözünde bir değil, gözümde değerin sersefil, sen benim aşkımın önündeyim. Gözün aydın ve nihayet söndü içimdeki yangın. Yüzüme bak, gücün